สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากศิษยาภิบาลนะครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในชีวิตพระเยซูตอนที่250คำอธิษฐานของพระเยซูตอนที่25ครับคำวิงวอนที่3พี่น้องครับคำวิงวอนที่3ก็คืออะไรครับขอให้พระทัยของพระเจ้าสำเร็จขอให้น้ำพระทัยของพระองค์สำเร็จขอให้แผนการของพระองค์สำเร็จพี่น้องครับผมขออนุญาตทบทวนเมื่อวานนี้นะครับเกี่ยวกับเรื่องของความจริง5ประการที่ว่าพระเจ้าทรงมีแผนการสำหรับชีวิตของเราความจริงประการแรกครับก็คือพระเจ้าทรงมีแผนการอย่างเฉพาะเจาะจงสำหรับชีวิตส่วนตัวของเราแต่ละคนครับความจริงประการที่2ก็คือว่าการทำตามแผนการของพระเจ้านั้นเป็นสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับเราประการที่3ก็คือเราสามารถที่จะรู้และทำตามน้ำพระทัยของพระเจ้าเดี๋ยวนี้เมื่อเรามีความพร้อมพระเจ้าจะเปิดเผยให้รู้ครับความพร้อมตรงนั้นก็คือการเชื่อฟังท่าทีแห่งการยอมรับน้ำพระทัยสูงสุดของพระเจ้าประการที่4ครับพระเจ้าให้อิสระในการที่เราจะเลือกที่จะเชื่อฟังพระองค์อยู่ในแผนการของพระองค์พระองค์ไม่เคยบังคับใครให้เป็นหุ่นยนต์นะครับประการที่5ครับคำอธิษฐานของพระเยซูจะช่วยเราให้เราพบกับแผนการของพระเจ้าอย่างแน่นอนเมื่อท่านรู้นะครับ5ประการนี้ที่เกี่ยวข้องกับความจริงเรื่องน้ำพระทัยหรือพระประสงค์ของพระเจ้าเรารู้สึกอย่างไรครับเรามีความปรารถนาไหมครับที่เราจะตอบสนองอย่างถูกต้องการตอบสนองอย่างถูกต้องก็คือการที่เรารับรู้รับทราบในเวลากันนะครับในขณะเดียวกันเราจะต้องมีท่าทีแห่งการเชื่อฟังแห่งการยอมรับแห่งการที่ภาษาอังกฤษเรียกว่า submissive นะครับก็คือการยอมกำนนนะครับและไปถึงจุดที่ commit นะครับ commit ก็คือการที่เราปรารถนาตัวที่จะอยู่ในน้ำพระทัยอยู่ในแผนการของพระเจ้าพี่น้องทราบไหมครับเมื่อเราทุกคนเนี่ยอธิษฐานว่าขอให้เป็นไปตามพระทัยของพระองค์ในสวรรค์เป็นอย่างไรในแผ่นดินโลกก็ขอให้เป็นอย่างนั้นเรากำลังยอมรับนะครับว่าทั้งสวรรค์และโลกเนี่ยนะครับเป็นของพระเจ้าแต่ปัจจุบันนี้สวรรค์กับโลกนั้นแตกต่างกันครับเพราะอะไรครับเพราะว่าในสวรรค์นั้นทุกอย่างเป็นไปตามแผนการของพระองค์ในสวรรค์ไม่มีบาปครับในสวรรค์มีแต่ผู้สวรรค์และพระเจ้าเพราะฉะนั้นเราสังเกตนะครับในสวรรค์นั้นทูตสวรรค์ไม่ต้องอธิษฐานเกี่ยวกับน้ำพระทัยของพระเจ้าหรือบรรดาผู้คนที่จากโลกนี้ไปแล้วไปอยู่กับองค์พระผู้เป็นเจ้าบนเมืองบรมสุขเกษมนั้นเขาไม่ต้องอธิษฐานเกี่ยวกับน้ำพระทัยของพระเจ้าเป็นการส่วนตัวสำหรับเขาแล้วเพราะว่าน้ำพระทัยของพระองค์ก็สำเร็จในชีวิตของพวกเขาแล้วเพราะฉะนั้นบรรพชนแห่งความเชื่อของเราพ่อแม่ปู่ย่าตายายของเราทั้งหลายบางคนที่ไปอยู่กับองค์พระผู้เป็นเจ้าแล้วพวกเขาไม่ต้องอธิษฐานเกี่ยวกับน้ำพระทัยของพระเจ้าที่มีต่อตัวเขาอีกทูตสวรรค์นะครับเป็นผู้ที่ส่งสารครับหรือว่าเป็นเมสเซนเจอร์เป็นผู้ที่ทำให้น้ำพระทัยของพระเจ้าสำเร็จในสวรรค์แต่น้ำพระทัยของพระเจ้าในสวรรค์นั้นจะถูกกระทำทันทีครับไม่ใช่ภายหลังครับในสวรรค์เป็นอย่างนั้นครับขณะเดียวกันครับน้ำพระทัยของพระเจ้าที่มีอยู่ในโลกนั้นจะต้องเกิดจากการทรงนำของพระเจ้าที่มีต่อประชากรของพระเจ้าก็คือพวกเราทั้งหลายในโลกนี้และน้ำพระทัยของพระเจ้าในโลกนี้นั้นยังไม่สำเร็จยังไม่สำเร็จรอเวลาตามแผนการของพระเจ้าอยู่ภายใต้มิติของเวลานะครับเพราะฉะนั้นเราทั้งหลายซึ่งเป็นกลไกตัวหนึ่งที่จะทำให้แผนการของพระเจ้าสำเร็จโดยการทรงนำของพระเจ้าโดยการให้บางสิ่งบางอย่างที่มาจากพระเจ้าก็คือรับเอาพระคุณนั้นเพื่อที่เราทั้งหลายจะอยู่ในแผนการของพระเจ้าและกลไกและจักรเฟืองตัวเล็กนั้นจะสามารถทำให้แผ่นดินของพระเจ้าสำเร็จได้ด้วยการประกาศพระกิตติคุณครับจะทำให้น้ำพระทัยของพระเจ้าถูกกระทำอย่างครบถ้วนได้ด้วยการขยายแผ่นดินของพระเจ้าเพราะฉะนั้นน้ำพระทัยของพระเจ้าจะถูกกระทำอย่างสมบูรณ์แบบนะครับอย่างสมบูรณ์แบบด้วยการทรงนำของพระองค์ด้วยพระคุณของพระองค์ ที่พระองค์ทรงใช้พวกเราทั้งหลายในการทำให้แผ่นดินของพระองค์นั้นได้สำเร็จและเป็นไปตามพระทัยของพระองค์ฉะนั้นเมื่อเราอธิษฐานว่าขอให้เป็นไปตามพระทัยของพระองค์ให้เราเข้าใจสิ่งที่เราขอนะครับถ้าเรายอมรับว่าพระเจ้าทรงเป็นพระบิดาของเราก็เหมือนกับเรากำลังบอกว่าเราจะไปเที่ยวในที่ที่พระองค์ทรงต้องการให้ไปเรากำลังบอกให้พระบิดาคุณพ่อบนสวรรค์นั้นวางแผนให้เพราะเรายอมรับว่าพระเจ้าพระบิดาของเราทรงเป็นกษัตริย์เมื่อเราอธิษฐานว่าเราขอให้เป็นไปตามพระทัยของพระองค์เรากำลังมอบความตั้งใจของเราใช่ไหมครับเรามอบความตั้งใจของเราแก่พระเจ้าผู้ทรงสิทธิอำนาจสูงสุดผู้ทรงไว้ซึ่งอำนาจอธิปไตยทุกอย่างเห็นไหมครับว่ามีความหมายลึกซึ้งขนาดไหนเมื่อเราอธิษฐานว่าขอให้เป็นไปตามพระทัยของพระองค์เราควรจะรู้ว่าน้ำพระทัยของพระเจ้าหมายถึงอะไรสำหรับเราแต่ละคนถ้าไม่เช่นนั้นแล้วเราก็ไม่รู้ว่าเราจะได้รับอะไรพี่น้องครับน้ำพระทัยของพระเจ้าหมายถึงสองสิ่งต่อไปนี้พี่น้องฟังดีๆนะครับน้ำพระทัยของพระเจ้าหมายถึงสองสิ่งต่อไปนี้ประการแรกคือน้ำพระทัยของพระเจ้าสามารถหมายถึงแผนการรวมแผนการรวมของพระเจ้าในชีวิตของเราเหมือนกับบลูพริ้นท์ครับหรือพิมพ์เขียวเหมือนกับแบบพิมพ์เขียวที่สถาปนิกใช้เป็นแม่แบบในการสร้างอาคารสร้างตึกรามบ้านช่องเมื่อเราอธิษฐานว่าขอให้เป็นไปตามพระทัยของพระองค์เรากำลังอธิษฐานว่าขอให้พิมพ์เขียวระยะยาวของพระเจ้าสำเร็จในชีวิตของข้าพระองค์เถิดขอให้แผนการพิมพ์เขียวแบบแผนแห่งชีวิตของข้าพเจ้าระยะยาวนั้นสำเร็จเกิดขึ้นในชีวิตของข้าพระองค์เถิดเรากำลังขอให้พระเจ้าสร้างชีวิตของเราตามแนวทางตามแผนการที่พระเจ้ามีไว้พี่น้องครับและแผนการของพระเจ้านั้นไม่ใช่แผนการแห่งทุกขภาพครับแต่เป็นแผนการแห่งสวัสดิภาพพี่น้องครับเมื่อเราอยู่ในน้ำพระทัยของพระเจ้าแล้วเรากำลังอยู่ในความสำเร็จอย่างแน่นอนประการที่สองครับซึ่งหมายเป็นความหมายน้ำพระทัยของพระเจ้าเมื่อเราอธิษฐานว่าขอให้เป็นไปตามพระทัยของพระองค์เถิดหมายความว่าเรากำลังไว้วางใจในความสามารถของการตัดสินใจของพระเจ้าไว้วางใจในความสามารถของความสัมพันธ์อยู่ของพระเจ้าไว้วางใจในความสามารถของการทรงนำและความรักของพระเจ้าที่มีกับเราพี่น้องครับผมพูดหลายครั้งว่าไม่มีใครรักเรามากเท่าพระเจ้าไม่มีใครรักเรามากเท่าพระเจ้าไม่มีใครรักเรามากเท่าพระเจ้าจริงๆครับพี่น้องครับเรารักตัวเราเองครับพระเจ้ารักเรามากกว่าที่เรารักตัวเราเองพระเจ้ารักเรามากกว่าที่คุณพ่อคุณแม่เรารักเราครับพระเจ้ารักเรามากกว่าที่คุณลูกคุณหลานรักเราเพราะฉะนั้นนะครับเมื่อเราอธิษฐานว่าขอให้เป็นไปตามพระทัยของพระองค์ความหมายประการที่สองตรงนี้ก็คือเรากำลังขอพระเจ้านำการตัดสินใจของเราโดยความสามารถในการตัดสินใจของพระองค์พระเจ้าจะนำความคิดของเราโดยความสามารถในการคิดของพระองค์โดยความสัมพันธ์อยู่ของพระองค์พี่น้องครับถ้าเราดูในสนามรบนะครับผู้บัญชาการจะออกคำสั่งเยอะแยะเพื่อเคลื่อนกองทัพขนย้ายอาวุธส่งเสบียงนั่นคือภาพใหญ่ครับแต่ผู้บัญชาการหรือแม่ทัพนั้นยังต้องตัดสินใจในแต่ละวันนี่คือวิธีที่ท่านนั้นนำทัพไปสู่ชัยชนะเพราะฉะนั้นกลับมาเรื่องของการอธิษฐานที่ว่าขอให้เป็นไปตามพระทัยของพระองค์นั้นเรากำลังขอการตัดสินใจของพระเจ้าเรากำลังขอให้แผนการของพระเจ้าเรากำลังขอให้ความรู้ความสัมพันธ์อยู่ของพระเจ้าเรากำลังขอให้ทุกสิ่งทุกอย่างของพระเจ้าที่มีต่อชีวิตของเรานั้นเกิดผลสำเร็จครับพี่น้องเนื่องจากความสามารถอำนาจอธิปไตยของพระองค์ในการเห็นภาพใหญ่ภาพใหญ่ของเราคืออะไรครับพี่น้องภาพใหญ่ในวันนี้เราเห็นหรือเปล่าครับถ้าไม่เห็นและอยากจะเห็นผมขออนุญาตแนะนำท่านว่าให้เราคุกเข่าลงและขอพระเจ้าเมตตาให้เราเห็นภาพใหญ่ในชีวิตของเราครับเมื่อเราอธิษฐานขอให้เป็นไปตามพระทัยของพระองค์เราปรารถนาที่เห็นภาพใหญ่ที่พระเจ้าจะใช้เราพี่น้องครับช่องทางหนึ่งก ก็คือการอ่านพระวจนะของพระเจ้าเราจะเห็นภาพใหญ่ในชีวิตของเราที่พระเจ้าวางไว้อย่างแน่นอนเมื่อเราใคร่ควรพระวจนะของพระเจ้านะครับขอให้เรามีท่าทีแห่งการรอคอยทูลขอการทรงนำของพระเจ้าในชีวิตของเราและในทุกๆวันครับเราก็รู้ว่าพระเจ้ากำลังตกแต่งชีวิตของเราให้เราเกิดมีเซลฟ์คอนโทรลมีการควบคุมตัวเองให้เราเกิดมีสติปัญญาในการทำงานให้เราเกิดความรักสันพี่น้องในครอบครัวของเราให้เราเกิดความรักที่ได้รับจากพระเจ้าเป็นความรักแห่งการเสียสละของคู่ชีวิตของเราดังนั้นครับสิ่งเหล่านี้ครับเป็นสิ่งที่เรารู้ว่าน้ำพระทัยของพระเจ้านั้นเริ่มสำเร็จในชีวิตของเราแต่ละคนแล้วและน้ำพระทัยของพระเจ้าที่เริ่มสำเร็จสะสมมาเรื่อยๆจะทำให้เราเห็นภาพใหญ่ในอนาคตครับจากพระวจนะของพระเจ้าเรารู้นะครับว่าน้ำพระทัยของพระองค์นั้นเป็นพิมพ์เขียวภาพใหญ่สำหรับชีวิตของเราและเราต้องการการทรงนำของพระเจ้าครับเราต้องการการตัดสินใจนะครับที่มาจากพระเจ้าในการที่เราจะเลือกเดินชีวิตของเราดำเนินชีวิตของเราอยู่ในแผนการใหญ่ของพระเจ้าอยู่ในบลูพริ้นท์อยู่ในพิมพ์เขียวของพระเจ้าที่มีต่อชีวิตของเราแต่ละคนหรือไม่ขอพระเจ้าช่วยเรานะครับที่เราจะมีจิตใจแห่งการยอมจำนนจิตใจแห่งความพร้อมที่จะเชื่อฟังมีท่าทีที่ถูกต้องต่อน้ำพระทัยของพระเจ้าเมื่อนั้นแหละครับเราจะรู้เราจะเห็นภาพใหญ่ในชีวิตของเราอาเมน